Dünya Kur'an-ı Kerim okuma birincisi. Hafız Muhammed Ali Tarihi hafızımızı huzurlarınıza davet ediyorum. Kapatacağız. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض Mısır'dan katılan Mısır Radyo Televizyon Resmi